makasi di poline e pai na gai atato swali na yo polense na koki komi misanyo sotendeko na kobamba na mbono kimbala mosusu toko lingana na biso bolingo eloko ya makasi di polense e pai na gai pe. Ni na yo polense na koki kobi misanyo sotendeko na kobomba ndambono kimbala mosusu toko lingana na biso bolingo eloko ya makasi di polense epa ina ngai pe Maria Maria Maria poleki singa isomo na bolingo lelo yo diwa yebaka na yo kaka koyoka Bavana na mwasi ne pasi boye Maria di oyo kelanga Maria mote malanga ye Na kanisi yondi polima Polingonde loko kobondela Maria, Maria, Maria Pola kisinga isomo na bolingo Melo yo di oye baka Na yo kaka koyaka Bavana na mwasi ne pasi boye Dio yo kenanga Maria motema nanga ye takanisi andi polima.